У перадачы «Жыццё з літаратурай» працягваем расказваць пра кніжныя навінкі. Кніга публіцыстыкі пад назвай «Надзённая» аўтарства вядомага беларускага мовазнаўцы, прафесара Гродзенскага Купалаўскага ўніверсітэта Івана Лепішэва, выйшла ў прыватным гродзенскім выдавецтве «Ламарк». Кніга, па словах Івана Лепішэва, аб'ядноўвае публіцыстычныя артыкулы, прысвечаныя розным аспектам беларускай гісторыі і культуры. Я ў апошнія 2 гады пісаў розныя артыкулы па мове, больш за ўсё, па літаратуры, па гісторыі. А цяпер я іх сабраў у адну кнігу. 3 раздзелы – літаратура, мова, гісторыя. Тых, хто вас ведае, склаўся такі стэрэатып, што вы чысты мовазнавец, займаецеся праблемамі лінгвістыкі, а тут вы выступаеце як публіцыст. Якія артыкулы ўвайшлі ў гэту кнігу? Апрача раздзела мовазнаўства, тут ёсць раздзел літаратура. Тут у мяне змешчаны такія вострыя, можна сказаць, матэрыялы пра малавядомыя ці зусім невядомыя, звязаныя з жыццём і дзейнасцю, літаратурнай дзейнасцю Янкі Купалы, Кузьмы Чорнага. Вялікі матэрыял таксама пад загалоўкам «Праўда о Пушкіне», дзе я паказваю, што Пушкін быў не толькі геніальны паэт рускі, але і яшчэ шавініст вышэйшай маркі. І ўсё гэта там пацвярджаецца дакументальна і рознымі урывкамі з яго твораў і так далей. У раздзеле «Гісторыя» я там разглядаю вот такое пытанне, якое ўжо многімі разглядалася, спрэчнае пытанне пра тое, адкуль пайшла назва «Беларусь». Паказваю, што гэта назва навязана нам была царызмам, а пасля так і засталася за намі. Пішу гісторыю, гэта, як гэта ўсё праходзіла. Ёсць там яшчэ ў раздзеле гісторыі і такія розныя матэрыялы пра таямніцы нашай старажытнай гісторыі. Пра сучасны герб сказана таксама, хто яго ствараў, гэты сучасны герб. Ну, а ў мовазнаўчым раздзелі такі вот вялікі-вялікі ёсць артыкул, цім нараз, пра недакладнасці ў розных нашых слоўніках акадэмічных. Кніга выйшла ў прыватным гарадзенскім выдавецтве. Ці цяжка зараз навукоўцу выдаць сваю кнігу? Вельмі цяжка. Вот у мяне ўжо панарыхтавана, і 3 гады я не магу выдаць кнігу пад назвай «Тлумачальны слоўнік прыказак». У ім павінна быць недзе каля 600 старонак. У якое б выдавецтва я не звяртаўся, усе гавораць, што трэба сабраць папярэдні наклад. Ну, цяпер быццам бы наша гродзенскае выдавецтва, наша ўніверсітэта абяцае выдаць яе ў наступным годзе, ў пачатку года. Але тыраж, канешне, будзе невялікі, бо толькі вот па веднасці з тымі заяўкамі, якія паступяць з розных універсітэтаў нашай рэспублікі. Гэтая ваша кніга «Надзённая», як яна будзе, якім чынам распаўсюджвацца, ці будзе афіцыйная прэзентацыя? Я ніякіх афіцыйных прэзентацый ніколі не раблю, і чамусьці не надта люблю гэта. А так яна разыдзецца. Тыраж я, канешне, не такі вялікі, але яна разыдзецца. Выдавец са мной дамаўляўся, каб я таксама дапамагаў у гэтым. Якую вы прадбачыце рэакцыю чытачоў, навукоўцаў на выхад вашай новай кнігі? Ну, хто яго ведае, я думаю. Але і чакі чытач. А я думаю, што яна вельмі многім будзе па душы, спадабаецца. Убачыць такія думкі, магчыма, якія і для іх падыходзяць, з якімі яны салідарныя. А можа, і наадварот. Наклад у 100 экземпляраў даволі мізэр. Кніга імгненна разыдзецца. Што будзе далей? Што рабіць тым людзям, якія яе хочуць мець, але не будуць мець такой магчымасці? Ну, выдавец мне сказаў, што будуць паступаць заяўкі ад універсітэтаў, там, ад іншых, можа, установ, то будзе дадатковы тараж у адпаведнасці з колькасцю заявак. Дадатковы будзе тараж. Але так ён баіцца выдаваць большую колькасць. Ён сказаў у Акадэмкнізе ў Мінску, яна будзе і ў наших гарадзенскіх кнігарнях. Выданне мае стаць сапраўдным рарытэтам, бо выйшла накладам усяго 100 асобнікаў. Гэта ўжо 43-я па ліку асобная кніга прафесара Івана Лепішэва. І сам аўтар запэўнівае, што рыхтуе да друку новыя выданні.